NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam is verontwaardigd omdat enkele deelnemers aan het coronaprotest van gisteren gele sterren droegen. Ze demonstreerden daarmee tegen vrijheidsbeperkende coronaregels. Halsema zegt dat ze het met afschuw heeft gezien. Ze roept de organisatoren van het protest op om het dragen van de sterren die lijken op jodensterren te veroordelen. In Vietnam is een man veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege het overtreden van de quarantaineregels. De man van 28 is schuldig bevonden aan het verspreiden van gevaarlijke infectieziekten. Doordat hij na een reis niet 3 weken in quarantaine ging, infecteerde hij 8 mensen van wie er 1 overleed. Ook Italië gaat kwetsbare inwoners een 1/3 prik geven tegen corona. Het land volgt daarmee onder meer Israël, Canada en de VS. In Israël is de 1/3 prik zelfs beschikbaar voor de hele bevolking vanaf 12 jaar. En bij de Braziliaanse voetballegende Pelé is een tumor verwijderd uit zijn dikke darm. Dat meldt de 80-jarige Pelé zelf op sociale media. Hij zegt dat hij zich goed voelt en dat hij ook deze wedstrijd tegemoet gaat met een glimlach op zijn gezicht. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond. Het seizoen is geopend en dus zijn wij er weer. WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Morgen het eerste grote debat in de nieuwe, tijdelijke Tweede Kamer. Dat zal gaan natuurlijk over het eindverslag van Mariette Hamer. De dame die de informatieronde in goede banen moest leiden. En ze komt natuurlijk met een teleurstellend eindverslag. Namelijk, het is niet gelukt. Wat nu? Johan Remkes. Hij wordt door de VVD morgen voorgesteld als nieuwe informateur. En hoogwaarschijnlijk gaat dat voldoende handen in de lucht opleveren. En is hij dus de man aan zet. Wij gaan een heleboel bespreken. Wij gaan onder andere schakelen met de Rode Hoed in Amsterdam. Daar wordt de 13e HJ schoollezing van Elsevier Weekblad gehouden. Ditmaal verzorgd door Sigrid Kaag. Wij gaan live schakelen met onder andere Arendo Joustra, de hoofdredacteur. En we gaan hem natuurlijk vragen, wat waren de hoogtepunten, de meest opmerkelijke wapenfeiten? Aan deze tafel hier in de studio in Hilversum zitten de voorzitter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs. Dat is Paul Burm. Politiek verslaggevende Volkskrant, Arjan Korteweg. Hij is tevens auteur van het boek Lobbyland, want daar gaan we het vanavond uitgebreid over hebben. En iemand die lobbyist is, en dat is hij voor Meinus Holla, hij is voormalig Kamerlid D66, is Bert Bakker. Deze 3 in de studio dus, en dus vele mensen dus via de telefoonlijn. Meepraten kan ook via Twitter, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Voordat wij de Haagse wandelgang induiken, gaan we eerst even snel naar de Rode Hoed in Amsterdam. Daar geeft dus, zoals gezegd, D66-leider Sigrid Kaag op dit moment de 13e HJ schoollezing. Ter plaatse is WNL-verslaggever Mark Kampers. Mark, goedenavond. Goedenavond, Martijn. Neem ons mee. Ja, ik ben even naar buiten gelopen. Ja? Ja, want op dit moment is ze aan het woord. En met deze lezing treedt zij natuurlijk in de voetsporen van onder meer Klaas Knot, Ahmed Marcouch en Frits Bolkestein. En deze lezing wordt elk jaar uitgesproken aan het begin van het nieuwe politieke jaar. En ik kan natuurlijk eigenlijk nog niet alles verklappen, maar mevrouw Kaag die slaat een alarmistische toon aan. En het is nu of nooit als het gaat over klimaatverandering. En ook is zij kritisch over het huidige politieke klimaat en deelde zij ook even een sneer uit aan Mark Rutte. Dus wat gaat dat betekenen voor die komende gesprekken, hè, aan die tafel bij de formatie? We zijn erg benieuwd. Mark, we spreken jou later nog een keertje, geloof ik, hè? Jazeker. Tot zo dan. Gaan we horen wat de inhoud was. Dankjewel. Dat was Mark Kampers dus vanuit de Rode Hoed in Amsterdam. De 13e HJ schoollezing verzorgd door Sigrid Kaag. Zo direct onder andere dus Arendo Joustra om verder de inhoud te bespreken van wat daar allemaal gezegd is. Aangeschoven naast mij is Frank van Leeuwen, de politieke redacteur. Goedenavond, Frank. Goedenavond, Martijn. Ja, het laatste nieuws. Het reces is voorbij, hè? Dus ook wij weer volop aan de bak. Morgen de opening van het politieke jaar. Anders dan anders, je zei het al, want de Tweede Kamer is verhuisd. Nieuwe kamers, het eerste vragenuurtje vanuit B67, de Bezuidenhoutseweg 67. Klinkt wel als een Tweede Wereldoorlogachtige bommen, maar goed. Ik zeg hier niks over, dat zijn jouw woorden. Nee, het is onwennig en dat is het zeker voor de nestor van de Tweede Kamer. Iemand die meer dan 20 jaar in het oude gebouw vertoefde, waarvan 10 jaar, zei hij zelf, in hetzelfde kantoor. Ik heb het over SGP-leider Kees van der Staaij. Dus ik dacht voor de uitzending, ik bel hem eens even of het dan ook deze eerste 2 dagen, eerste dag eigenlijk, of het die eerste dag dan ook al helemaal misging. Nou, ik ben eerlijk gezegd wel eventjes wat eerder al naar Den Haag gegaan, dat ik natuurlijk nog niet iedereen gun om mij gelijk hopeloos met een verdwaalde blik door het gebouw te zien dolen. Dus ik ben af en toe wel even wat routes al gaan checken van tevoren. Dat ik gelijk als de Kamer straks serieus van start ga, weer met alle debatten, toch wel wat zelfverzekerd weer mijn weg kan vinden in het gebouw. Maar ik moet je wel bekennen dat ik onlangs wel had dat ik ineens al telefonerend in de auto de parkeergarage bijna inreed op het Binnenhof. En toen dacht ik van, oh help, hier moet ik toch niet terecht meer komen. Dus het, ja, die ingesleten patronen die gaan er nog zomaar niet uit. Ik zei ook van, joh, zijn er nou dingen die we wel mee mochten, niet mee mochten naar je nieuwe kantoor na al die jaren? Toen zei hij, nou ja, de kunst aan de muren, die is allemaal op zich wel mee. Maar hij zei zelf, ik kom nog uit het stenen tijdperk, dus al het papierwerk heb ik eindelijk eens een keer uit laten zoeken. Daar was het dan wel weer goed voor. Morgen een inkijkje in de nieuwe kantoren in Goedemorgen Nederland. En ik geloof dat jij ook de opening van het politieke jaar ook gaat trappen. Ook dat nog. Maar niet alleen het verhuisnieuws, ook nog serieus nieuws. Zeker. Jij zei al morgen het formatiedebat in de Kamer. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Woensdag is een ander belangrijk debat. Het gaat over de dubbelfuncties van recent aangetreden staatssecretarissen Jesilgus van Wijnberg en Wiersma. Die hebben hun functie als Kamerlid hun zetel weer afgestaan nadat er wat gedoe was ontstaan. En na de verkiezingen zijn ze toegetreden tot het kabinet. Maar ze behielden hun zetel. Nou, die hebben ze inmiddels weer ingeleverd voor Volt. En zeker voor Volt, fractieleider Laurens Dassen, is de kous daarmee nog niet af. Hij wil dat debat breder gaan trekken en wil ook meer maatregelen voorstellen. Wij willen het debat wat voor woensdag gepland staat over de dubbelfuncties van de staatssecretarissen willen wij breder trekken naar de affaire rond Cora van Nieuwenhuis, die natuurlijk de overstap maakte van een ministerspost naar een lobbybedrijf. En dat komt omdat we zien dat dit een patroon is en dat we eigenlijk willen zorgen dat we dat patroon ook zo gaan behandelen. En dat we dus een debat gaan voeren over de fundamentele staat van onze democratische rechtsstaat. Maar we zitten ook te denken aan een verplicht lobbyregister om veel duidelijker te laten zien hoe de lobby werkt. Of aan het dichten van de gaten in de regelingen over partijfinanciering. Maar ook bijvoorbeeld aan een constitutioneel hof. Al zal dat natuurlijk wel iets groter zijn en wat langer duren. Even naar Arjan Korteweg, politiek verslaggever Volkskrant. Het is toch wel natuurlijk heel opmerkelijk. Er zijn natuurlijk drie hooggenoteerde voormalige Kamerleden, moet ik nu zeggen. Jesilgus, Wiersma VVD, Van Wijnberg D66. Die stappen dus uit de Kamer om in een demissionair kabinet staatssecretaris te worden. Ja, als het daar dan bij blijft, je kan het er niet voor zijn, meneer Korteweg, dat ze in een nieuw kabinet dan niet daar kunnen plaatsnemen. Want dan zou dit ongeveer het einde van hun politieke carrière, of in ieder geval voorlopig zijn. Nee, maar zo gaat het helemaal. In de berichtgeving wordt steeds niet gezegd, ze komen gewoon weer terug. Ja. Dus ze zijn een tijdje staatssecretaris. Op een gegeven moment is er echt een nieuw kabinet. En dan gaan zij of de Kamer in, dat kan, of ze gaan het kabinet in, wat als de VVD mee gaat doen ook niet onwaarschijnlijk is. Dus of een D66. Dus dat komt allemaal wel goed. Ze gooien ze niet zomaar weg. Ze hebben niet genoeg talenten om daar zo roekeloos mee om te gaan. Dus het is meer eigenlijk een beweging voor de bühne die effectief niks uitmaakt. Ja. Bert Bakker? Nou ja, het is iets meer. Want het bezwaar zat hem erin dat ze en Kamerlid waren en staatssecretaris of minister. En dan dus zichzelf controleren. Dat is altijd goed gevonden, korte tijd na de verkiezingen. Maar inmiddels zijn we een half jaar verder. Dus ik snap wel de bezwaren. En dus is het heel slim van ze dat ze nu hun Kamerlidmaatschap hebben opgegeven. Inderdaad, en verder ben ik het helemaal met Arjan eens. Maar, en het is heel wat anders dan wat Cora Nieuwenhuizen doet. Van Nieuwenhuizen. Nou ja, ik begrijp niet zo goed waarom dat ze die twee dingen op één hoop gooien. Nou, was dat ze de partijleider Volt? Van Volt, ja, want het zijn echt verschillende dingen. Bij Cora van Nieuwenhuizen gaat het echt om een principe kwestie. Willen we dit of willen we dit niet? En die rekkelijkheid die bij die drie tijdelijke staatssecretarissen speelt, dat is puur pragmatisme. Van we lossen het eventjes op, we hebben bewindspersonen nodig, we doen het even zo. Ze zijn niet allemaal hetzelfde, maar toch zijn ze wel familie van elkaar, deze onderwerpen. Ze hebben natuurlijk allemaal wel met iets te maken waar we zogenaamd allemaal van zeggen, dat moet anders. Het hele grote net waar je het allemaal onder kan vangen is dan de nieuwe bestuurscultuur, hè, waar het steeds over gaat. Maar een paar maanden geleden nog een hot topic. Maar die kan ook weer heel erg verdunnen. En de gevaarlijkste manier om ermee om te gaan is door alles daaronder te vangen en door te zeggen van, nou, dat gaan we allemaal een beetje behandelen. Ja, precies. Dan gaat er niks gebeuren. Precies, Arjan. Bestuurscultuur is natuurlijk een enorm containerbegrip. Wat bedoel je daar precies mee? Gaat het dan over de manier waarop je met elkaar omgaat? Gaat het dan over de regels, de ongeschreven regels die je toepast? Gaat het over macht, hoe je daarmee omgaat? Het is een enorm. Maar waarom zou je daar een keuze moeten maken? Volgens mij, als je de vraag stellen, is me al beantwoorden. En volgens mij gaat het over al die aspecten. Ja. Alleen een paar maanden later, ik geloof dat meneer Rutte had ook zelf, naar eigen zeggen, radicale ideeën. Ja. En we zijn een paar maanden verder. En eigenlijk tot nu toe horen we er bijna niks meer over. Ja, ja, dat klopt. Het gaat natuurlijk vooral over macht op dit moment. En, ja. Ik denk dat het heel erg naïef is om te denken dat je de spelletjes rondom macht, dat die echt te beïnvloeden zijn door te kiezen voor een andere bestuurscultuur. Dat gaat niet veranderen. Ja, met uitzondering van het constitutioneel hof. Hè, dat is echt wel wat anders. Want, dan moet je even uitleggen, dat betekent eigenlijk dat je elke wet die je aanneemt... Dat er een rechter is die desgevraagd kan toetsen, en eventueel ook uit zichzelf kan toetsen, of de wetgeving die de Tweede en de Eerste Kamer hebben aangenomen wel in overeenstemming is met de grondwet. Ja. En het is nu zo dat de Tweede en de Eerste Kamer daar zelf over gaan. En als ze zeggen, nou, dus helemaal conform de grondwet, hè, ook al gaat het er dwars tegenin, zeg maar, dan is dat het laatste woord. En dat zou zo'n constitutioneel hof heel goed kunnen toetsen, natuurlijk. Ja. Je ziet het in Duitsland en nou, af en toe leidt dat tot meer dan rimpelingen in de vijver. Volgens mij is er een jaarlijks spelmoment. Dan wordt er in de advocatuur gekeken welke wetten er rechtsstatelijk knellen dan wel eigenlijk niet kunnen. Dat lijstje is best fors. Ja, Raad van State vindt dat ook. Raad van State komt daar ook voortdurend mee. Dus. Maar gaat zo'n constitutioneel hof gekomen, denk jij dan, Bert? Nou, daar is altijd heel veel verzet tegen, omdat het de macht van de Kamers uitholt. Precies. En er is een 2/3 meerderheid nodig. Maar ik zie langzamerhand wel. Ik geloof dat Femke Halsema de eerste was die er al eens een wetsvoorstel over heeft ingediend. En dat kreeg wel een gewone meerderheid, maar geen 2/3 meerderheid. Praat over 15 jaar geleden of zo. Maar langzamerhand zie ik het thema meer opkomen. En ook in het rapport van Johan Remkes stond het voorgesteld. Dus nou ja, wie weet, als ze nog wat leuke dingen zoeken voor het regeerakkoord, kan het daar zo in. Bij deze. We gaan terug naar Frank van Leeuwen. Nou ja, ik wilde alleen nog even afronden. Eigenlijk, maar ja, ik ben even als de Laurens Dassen ligt, gaan we in ieder geval dit soort onderwerpen woensdag wel bespreken. Hij heeft ook demissionair premier Mark Rutte uitgenodigd voor het debat. Volgens mij wordt morgen bekend of hij erbij gaat zijn en waar we het dan woensdag allemaal over gaan hebben. Wij zijn in ieder geval weer volop los, toch? Zeker. Frank, dankjewel. Meneer Kortweg, politiek verslaggever, zeg maar een keer van de Volkskrant even. Het is natuurlijk in die zin echt een nieuwe maandag. Hè. We hebben die eindeloze, nou ja, mislukte paringsdans, noem ik het maar even, is afgerond. De blokkades zijn bestendigd, als in niet soft geworden. Mariette Hamer heeft haar eindverslag ingeleverd. Daar wordt morgen over gedebatteerd. Proefde jij vandaag iets van die nieuwe maandag? Dus dat we eigenlijk dat allemaal nu achter ons laten en dat we inderdaad kijken naar extra parlementair, minderheidskabinetten en zo, ja, in welke combinatie? Nee, nog niks. Als je de schoollezing van Kaag ziet, dat is eigenlijk een herhaling van wat ze allemaal eerder heeft gezegd. Dus ze bevestigt nog een keertje dat ze grote moeite met Rutte heeft. Ook personele moeite met Rutte. Dat is, vind ik zelf, een heel interessant facet ervan. Ik denk dat een half jaar geleden die debatten die er toen zijn geweest, het ene debat over Omtzigt, functie elders, en het andere debat naar aanleiding van de notulen van de ministerraad, dat die echt heel veel schade hebben berokkend. Het is een half jaar. Een half jaar heeft Rutte geprobeerd om die schade te laten verdampen, te laten oplossen. Door tijd te kopen? Door tijd te kopen. Dus een half jaar hebben we ernaar zitten kijken. Of het zou lukken om te vergeten dat Rutte niet altijd de waarheid had gesproken, dat hij een selectief geheugen heeft en dat iedereen daar heel erg kwaad om was geworden. De befaamde woorden van Kaag waren, hier scheiden onze wegen. In het Kamerdebat, nou, en die wegen die zijn helemaal niet gescheiden, want ze zitten elke dag met elkaar in een kamertje met Hamer en straks met de volgende informateur. Nou, dat is natuurlijk. En dat geldt voor Kaag. Dat geldt nog erger voor Klaver en Ploemen. En Kaag, die het in haar schoollezing over nieuw leiderschap heeft, die zou dat nieuwe leiderschap dus moeten uitvoeren, gestalte moeten geven, onder de belichaming van het oude leiderschap. Dat is geen doen, denk ik. Ik denk dat dat zo'n heksentoer wordt. Maar al die partijen, zeker partijen die mogelijkerwijs aan tafel komen, die proberen natuurlijk elke keer een strategie te bedenken, dat je, dan moet je wel een paar stappen vooruit denken. Dus Bert Bakker, ik zeg er maar bij, was D66 Kamerlid, maar heeft u volgens mij de partij al geestelijk en mentaal een tijdje verlaten, mag ik het zo samenvatten? Nee hoor, ik ben nog altijd lid. Oh, snurkend. Dus, pardon? Snurkend. Nou, dat wel, ja. Wel snurkend, maar dat is natuurlijk ook omdat ik allerlei dingen doe waarmee ik met allerlei partijen praat en zaken doe. En dan ben je wat minder opgenomen in één partijcultuur, om het zo te zeggen. Nou, goed. Maar ik heb wel een beetje hetzelfde als Arjan. Eerlijk gezegd, ik las wat in de schoollezing allemaal werd gezegd. En het zijn op zichzelf een heleboel hele mooie dingen over leiderschap en over klimaat en over Europa en ga zo maar door. Maar ik had iets wat ik vaak tegen mijn kinderen zeg. Je moet niet zeggen dat je het gaat doen, je moet het doen. Ja. En na een half jaar stilstand wordt het wel tijd dat er eens wat gedaan wordt. En ja, ook Sigrid Kaag en ook D66. En ik bedoel, ze mogen de keuzes maken die ze willen. Hè. Het zijn andere tijden, andere mensen. Dus wat dat betreft zul je mij niet horen. Alleen, als ze de keuzes maken zoals ze maken, wordt het wel haast onmogelijk om nog tot een kabinet te komen. Meneer Bakker, kunt u mensen uitleggen? Ik zit daar gewoon met oprechte verbazing naar te kijken. Waarom ligt bij Kaag die druk om ruimte te maken of een opening te bieden of een eerder afspraak te maken om die los te laten? Waarom ligt die druk bij haar zo hoog? Je zou ook natuurlijk simpel kunnen zeggen, ja, Mark Rutte is de partijleider van de grootste partij. Ja. Die heeft ook een paar blokkades en het CDA heeft die ook. Maar op een of andere manier ligt er bij Kaag ligt er een extra druk op. Ja, maar dat heeft natuurlijk wel te maken met het feit dat ze A, niet de grootste is, maar de nummer 2. Maar vervolgens de afgelopen half jaar wel sterk gedomineerd heeft in de voorkeur voor een kabinet met 2 linkse partijen waar de kiezer niet echt op gestemd heeft. Nee. Dus ze heeft gestreefd, en dat mag, hè, dat is prima. Ze heeft gestreefd naar een zo progressief mogelijk kabinet, zoals het altijd uitdrukt, met 2 partijen die volgens mij niet zo heel veel verwantschap hebben met D66. Maar goed, daar kun je anders tegen aankijken. Maar dat heeft ze tot op het gaatje geprobeerd en het is er nog steeds niet. Maar, en het gaat er ook niet komen. Bert Bakker, als je in de geschiedenis kijkt, bij moeilijke formaties zijn het altijd de kandidaat-premiers geweest die de grote beweging maakten waardoor mensen comfort kregen of ruimte kregen om aan tafel te komen. Ja, en nu is dat anders. Nu zie je eigenlijk dat stilstaand water bij Rutte op een of andere manier, nou, ook als je naar de peilingen kijkt, in ieder geval gedoogd wordt of ondersteund wordt. En bij Kaag ligt dat anders. Ja, maar in tegenstelling tot vrijwel alle andere keren, eerdere verkiezingen, heeft het huidige kabinet een meerderheid. Sterker, zelfs nog een paar zetels gewonnen. Ja. Dus dat de premier van dat kabinet zegt van nou, eigenlijk wil ik gewoon doorgaan, snap ik wel. Ja. Bovendien, hij is de grootste, dus wat dat betreft hoeft hij ook niet als eerste te bewegen. En zeker niet in een richting die de kiezers niet willen. Als je kijkt dat de kiezers toch echt het zwaartepunt in de Kamer naar rechts hebben verlegd. Ja, dat is natuurlijk ook wel zijn vraag van hoe zorg ik er nou voor dat ik niet te links uitkom straks? Want dat gaan een heleboel kiezers aan die kant mij niet in dank afnemen. Ja, meneer Kortweg? Nou ja, het punt is dat er eigenlijk nog een debat gevoerd moet worden wat is uitgesteld. Het kabinet is afgetreden door de toeslagenaffaire, dus door het handelen van de regering. Daar had eigenlijk, vind ik dan, ook binnen de VVD een debat over moeten worden gevoerd. Van, is het een goed idee om Mark Rutte weer lijsttrekker te maken, of moeten we nog eens een keertje heel goed kijken naar hoe we verder willen? Het had best kunnen zijn dat ze opnieuw voor Rutte hadden gekozen, maar daar hadden ze in ieder geval de argumenten gehad om uit te leggen, we hebben niemand anders, of hij is heel erg goed geschikt voor verandering. Dat debat is nooit gevoerd. En dat hangt nu eigenlijk nog als een onweerswolk boven de formatie. Van, kunnen we met deze man de nieuwe ideeën die er ook zijn, hè, het is Kaag die wil veranderen versus Rutte die alles wil behouden wat er is. Ja, er komt dan het CDA nog bij, hè, die met zichzelf nog behoorlijk in de knoop zit. In ieder geval tot het komend weekend. Waarvan we ook nog maar moeten afwachten hoe Hoekstra daar uitkomt en wat er gebeurt rondom Omtzigt enzovoort. Dus, en wat de CDA-leden gaan zeggen of niet over de koers van de partij. Ja. Ja. Kortweg, je geeft duidelijk aan van dat het debat bij die VVD niet plaatsvond. Zitten we ook toch te kijken naar het probleem van deze afgelopen verkiezingen? Namelijk dat het uiteindelijk ging natuurlijk alleen maar over het leiderschap, de rally round the flag, zoals dat zo mooi heet. Als je in crisis zit, dan als de leider enigszins oké is, geen gekke revoluties, hè, we houden eraan vast. Met andere woorden, dat heeft eigenlijk een echt politiek verkiezingsdebat in de weg gestaan. Ja. Waardoor er niet echt gestreden is op die belangrijke thema's waarvan iedereen eigenlijk inmiddels wel weet welke dat zijn. Hè, van het klimaat, de onderwijs, de woningbouw. Dat we daar eigenlijk nu de zure vruchten van plukken. Dat is één van de dingen die nu spelen. Een andere ding is de interne dynamiek bij de VVD die alles erop gekoerst heeft om Rutte overeind te houden. Van, bij de VVD hebben ze de afspraak 2 termijnen voor een Kamerlid, tenzij je heel uitzonderlijke kwaliteiten hebt en dan mag je 3 termijnen blijven. Nou, Rutte gaat op voor zijn 4e termijn. Daar is niet over gesproken. Is het een goed idee om dus alles eromheen maar heel kort ervaring te laten opbouwen? Alleen je prijspaard, de minister-president, laat je tot in het oneindige zitten als dat zo uitkomt. Ja. Dat is denk ik in de dynamiek van die partij is dat uiteindelijk ook gaat dat niet goed aflopen. Maar toch even dat is natuurlijk echt redelijk makkelijk om dat neer te zeggen. Kaag wil van alles veranderen, Rutte wil dan behouden. Maar als je gewoon simpel zegt wat de vertrekpunten op die grote thema's zijn, dan kan je niet eens behoudend zijn. Dus als je dus zegt de stikstofcrisis nemen we echt serieus, de klimaatdoelen nemen we echt serieus, de woningbouw, ja, dan is er eigenlijk niet eens ruimte voor behoud, zou ik maar zeggen. Moet je wel bewegen. En met andere woorden, is die tegenstelling eigenlijk wel. Die is niet zo groot. Nee, maar dat is ook het gekke. Als je kijkt naar het stuk dat VVD en CDA hebben geschreven deze zomer, dan komt het eigenlijk vrij dicht bij elkaar. Daar wordt aan die thema's veel aandacht gegeven. Algemene, niet al te veel zeggen in de tekst nog. Maar daar wordt aan die thema's veel aandacht gegeven. Maar als je kijkt wat het kabinet doet, er is geloof ik voor volgend jaar 6 of 7 miljard extra uitgetrokken voor klimaat in demissionaire tijd. Mm-hmm. Er zijn nu grote stikstofplannen in demissionaire tijd. Dus ik kan zeggen, die doorbraak die nodig is op die thema's, die vindt onder onze ogen plaats. Maar zonder dat er een kabinet is dat daar, zou ik maar zeggen, ook gemandateerd door de kiezers een besluit overneemt. Nou, dat kun je allemaal prima vinden, maar als die dingen maar gebeuren, zoals ze moeten gebeuren. Maar ondertussen komen ze natuurlijk geen stap verder bij het ook maken van een daadwerkelijk kabinet. Want er zijn nog wel meer dingen om aan te pakken. Ja. We gaan direct ook met Cor van Nieuwenhuizen, de vertrokken minister van Verkeer en Waterstaat, Verkeer en Infrastructuur, moet je geloof ik tegenwoordig zeggen. Die werd lobbyist voor Energie Nederland. Had die portefeuille niet zelf, maar zat wel toch echt aan de ministerraadtafel, waar toch hele belangrijke strategische besluiten werden genomen namens het kabinet. Met andere woorden, op dat terrein heeft zij natuurlijk een enorme voorsprong ten opzichte van heel veel andere lobbyisten. Dus dat staat buiten kijf. Daar gaan we direct na het nieuws van 9 uur over hebben. Als mede ook een verslag van de Hendrik-Jan Schoolezing. Maar ik wil toch eerst even, dan komen we u uit, de voorzitter van de beroepsvereniging Public Affairs, Paul Burm. Wat betekent nou eigenlijk voor jullie als beroepsgroep, en ook waar Bert Bakker dus ook onderdeel van is, zo'n periode als nu? Het is dus demissionair. Er worden eigenlijk binnen dat demissionaire mandaat, nou ja, laat ik zeggen, het maximale opgerekt om dat toch door te gaan. Maar wat betekent het voor uw beroepsgroep, deze fase? Nou, de beroepsgroep is hier natuurlijk op zichzelf qua werk, qua werkgelegenheid, niet echt rouwig om. Dit is een periode waarin buitengewoon veel werk loskomt. En dat heeft niet alleen te maken met deze periode, maar ook met het feit dat we een heel versplinterd beeld hebben gezien na de verkiezingen. Heel veel meer partijen doen er toe. Je ziet ook al aan de formatie dat nog volkomen onduidelijk is op welke manier er een kabinet tot stand komt uiteindelijk. Dus dat betekent dat lobbyisten heel veel tijd en energie steken in de vraag waar liggen kansen? Wie gaat er straks belangrijk worden? Waar zitten de beslissers? Welke thema's komen straks voorbij en waar kunnen we dan op inspelen? Dus in algemene zin is dit een buitengewoon dynamische tijd voor lobbyisten. Dat geldt eigenlijk al voor de afgelopen 10, 20 jaar. Je ziet het aantal lobbyisten groeien. Je ziet ook de belangstelling groeien. Je ziet ook in het vakgebied verschillende deelrichtingen ontstaan. Specialisaties komen op. Je ziet dat sociale media een enorme invloed hebben gehad op de manier waarop gelobbyd kan en de manier waarop gelobbyd wordt. Al die aspecten bij elkaar. Data mining is daar tegenwoordig bijgekomen. Data mining? Data mining. Wat gebeurt er dan? Dat betekent dat je bijvoorbeeld als kantoor of als lobbyist gebruik maakt van de manier waarop mensen zich bewegen op internet. Welke thema's actueel worden. Je ziet ook dat mensen gebruik maken in de publiciteits- en lobby-sfeer, maar dat ligt dan een beetje in elkaars verlengde, van de manier waarop boodschappen hoger op de hitlijst kunnen komen, ja, bijvoorbeeld. Ik las vandaag ook de monitoring van de politiek wordt helemaal geautomatiseerd. Ja, hè? Ja, ja. Dus ook allerlei vergaderingen waar normaal niet meteen een verslag van is, of een uitzending zoals deze, worden allemaal door een Haags bedrijfje, Scriptix heet het, worden die uitgetikt, gewoon automatisch, en zijn dan beschikbaar voor mensen om in te gastduinen. Ja. Nou, dat is natuurlijk geweldig op zichzelf. En ook weer heel mooi. Of je bureau niet met verlaten. Je zijn een soort daytraders. Zitten jullie de hele big data te bekijken? Zo, zo is dat. Dat is ook zo. Ja. Even, zo is dat. Ik had het net even over Cor van Nieuwenhuizen. De VVD-minister. Ik ga daar toch even eerst nu een fragmentje van laten horen. Zij kwam dus afgelopen week in het nieuws. Door een merkwaardige overstap van verkeersminister gaat zij nu als toplobbyist lobbyen voor de energiebranche. Zij werd geïnterviewd door de collega's van Nieuwsuur. En dat klonk zo. Ik heb geen beleidsinhoudelijke bemoeienis gehad met energie. Maar dat geldt natuurlijk voor alles wat er in het kabinet besproken wordt. En dan zou je helemaal geen enkele baan meer kunnen doen. Ja. Ik vraag het u even als voorzitter van de branchevereniging. Wat dacht u, wat was uw eerste gedachte toen u dit zo langs zag komen? Ai. Ja, weet je, kijk, lobby staat natuurlijk sowieso niet zo in een geweldige daglicht. Het is geen salonfeetje onderwerp. Je ziet dat de Kamer en politici en bestuurders daar ook heel dubbelhartig mee omgaan. Aan de ene kant ruim gebruik maken, maar aan de andere kant ook daar buiten toe uitstralen van wij zijn onafhankelijk en laat ons niet beïnvloeden door. Kunt u zich voorstellen dat Energie Nederland haar graag binnenhaalde? Ja, natuurlijk. Waarom? Kunt iemand, u dat eens uitleggen? Waarom? Je haalt iemand in huis met een enorm netwerk. En je haalt iemand in huis die weet hoe de hazen lopen. Ja. En met name ook dat laatste is zonder dat je dan direct bemoeienis hebt met beleidsterreinen waar je zelf als bestuurder bij betrokken bent geweest. Maar als u ai denkt tijdens dit bekijken en lezen, wat doet u dan? Belt u dan even met Energie Nederland, u als voorzitter van de beroep? Ja, u lacht erom, ik ben heel serieus. Ja. Nou, u belt. Ik heb er eerlijk gezegd niet aan gedacht om te bellen. Nee. Dat kan me niet voorstellen. Zat erom? Nee. Wij zijn een beroepsvereniging die proberen mensen die daarbij aangesloten zijn te faciliteren, te verbeteren in hun vak. En ook ervoor te zorgen dat de dynamiek van de politiek en beslissers en beleidsvoorbereiders beter toegankelijk is voor mensen die op een professionele manier lopen. Als ze misschien al niet gedaan hebt, als ze morgen de lidmaatschap bij u bij de beroepsvereniging aanvragen, wat zegt u dan? Ja, prima. Want dat betekent, ja, zo. Dus u denkt ai, en vervolgens zegt u prima. Ja, weet je, het punt is dat de schijn van belangenverstrengeling wordt gewekt. Mensen die bij ons lid zijn, die houden zich aan de gedragscode. Ja. En die gedragscode is heel expliciet over belangenverstrengeling. Dat kan niet. Ja. Dus op het moment dat we hebben ook oud-politici en oud-Kamerleden in ons ledenbestand, die houden zich aan die gedragsregels. Zijn transparant. Op het moment dat ze dat niet doen, lopen ze het risico dat hun lobbyactie bij onze klachtencommissie, bij de klachtencommissie maar wordt aangebracht. Maar het gaat langs de rand van die gedragscode. En als je eigenlijk inhoudelijk ietsje inzoomt en eigenlijk zegt, want dat gaf u net ook al aan, ze heeft een voorsprong op alle andere mensen die ook graag zo'n lobbypositie willen hebben. Mm-hmm. Daar heeft u de cretologie ai aan vastgeplakt. Maar als ik u dan vraag of het dan vervolgens consequenties, u belt niet met Energie Nederland. Spreekt u haar er nog op aan? Want u geeft ook aan dat de beroepsgroep niet goed doet. U geeft aan dat de beroepsgroep vaak kritiek te verduren krijgt. En nu krijgt u concreet iets voor uw neus. Ja. En u zit eigenlijk op uw handen. Ja, nou, weet je, ik nodig Cora van harte uit om lid te worden, uiteraard. En ik wil ook graag dat ze zich aan de gedragscode houdt. Dus niet de schijnen van belangenverstrengeling. En heeft dat nu plaatsgevonden, vindt u? Nou, in zijn algemene zin zie je dat zo'n overstap inderdaad wel die schijn met zich meebrengt. Het was verstandiger geweest. Kijk, we hebben als BVPA geen officieel standpunt. Politici moeten zelf hun eigen gedrag maken. Maar u bent de voorzitter. U bent juist de man van dat eventuele standpunt, wat u niet inneemt. Ja, ik kan Energie Nederland niet bellen met de mededeling van luisteraars die druist in tegen de regels die de BVPA heeft vastgesteld. Wij moeten afronden. Het heeft te maken met de collega's van het nieuws. Die komen eraan. U luistert naar WNL Haagse Lobby. Te gast zijn D66, voormalig D66-Kamerlid Bert Bakker. Hij is nu lobbyist. U hoorde net ook even Paul Beurn, hij is voorzitter van de beroepsvereniging, en ook Volkskrant-journalist Arjan Korteweg. Tot zometeen. Deutschland is een sterkes land. We schaffen dat. NPO Radio 1 podcast. Na 16 jaar vertrekt Angela Merkel. Nou, ik vind het wel een rare gedachte dat zij niet meer is na september. Hoe kijken de jongere generaties Duitsers op haar terug? Als ze gewoon heel eerlijk zou zijn en dat ze nu moeten zeggen, stem niet op mijn partij. In deze podcast reis ik door Duitsland. Wat in Nederland het torentje heet, dat heet in Duitsland de wasmachine. De wasmachine? Echt? Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast app en haal hem binnen. Generatie Merkel. Een podcast over de erfenis van Mutti. Het was mij een vreugde. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Ontdek zaterdag waar jij energie van krijgt tijdens de Open Energiedag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Maak kennis met de wereld achter het stopcontact, de thermostaat, en zie hoe zon, wind en warmte jouw energie geven. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Tot zaterdag. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Zaterdag 11 september, de Open Energiedag. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam is verontwaardigd omdat enkele deelnemers aan het coronaprotest van gisteren jodensterren droegen. Ze demonstreerden daarmee tegen vrijheidsbeperkende coronaregels en liepen ook langs het oorlogsmonument op de Dam. Halsema zegt dat ze het met afschuw heeft gezien. Dat mensen het nodig vinden om juist op de Dam een gele ster te dragen is diep triest en bijzonder kwetsend voor alle overlevenden en nabestaanden, aldus Halsema. Ze roept de organisatoren van het protest op om het dragen van de jodensterren te veroordelen. Organisator Michel Reinga zegt dat hij niet achter het dragen van de sterren staat. Hij overweegt bij volgende acties een kledingvoorschrift. In Vietnam moet een man de gevangenis in omdat hij zich niet aan de quarantaineregels hield. De man van 28 is schuldig bevonden aan het verspreiden van gevaarlijke infectieziekten en is daarom veroordeeld tot 5 jaar cel. Doordat hij na een binnenlandse reis niet 3 weken in quarantaine ging, infecteerde hij 8 mensen, van wie er 1 overleed. Vietnam hanteert een zeer streng coronabeleid. Er zijn 2 keer eerder mensen veroordeeld voor het overtreden van de quarantaineregels, maar zij kregen voorwaardelijke straffen. Op 150 stations hangen reclameposters van de NS waarop Middelburg en Vlissingen verkeerd staan afgebeeld. Op de kaart liggen de Zeeuwse steden in Zeeuws-Vlaanderen, terwijl ze in werkelijkheid op Walcheren liggen, aan de andere kant van de Westerschelde. Met de poster maakt de NS reclame voor het stationsommetje, wandelingen rond stations. Ondanks de fout worden de posters niet weggehaald of aangepast. Dat zou volgens de NS te veel werk zijn. Een woordvoerder spreekt van een lullige fout, maar benadrukt dat de NS juist veel doet om de dienstregeling en de stations in Zeeland te verbeteren. Het weer. Vanavond en vannacht is het rustig weer. In het noorden kan een spat regen vallen. Minima vannacht tussen 9 en 12 graden. Morgen flinke periode met zon. En nog wat warmer dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. 47.000 gevangenen, honger, dwangarbeid. Bezoek het nieuwe museum Kamp Amersfoort. Zonder kennis van het verleden, geen begrip van het heden. Tweedewereldoorlog.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Nogmaals, goedenavond. Tot 9:30 zijn we bij u met WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Er hangt hier een beetje een soort frisse wind hangt hier in de studio. Het heeft niet alleen met de gast te maken, maar gewoon dat we weer mogen. Het seizoen is geopend. Morgen in dat afschuwelijke, laat ik dan maar voor mijn eigen reden zeggen, dat afschuwelijke gebouw op de Benoordenhout, oud-ministerie van Buitenlandse Zaken, gaat dan in de grote zaal voor de eerste keer een groot plenair debat plaatsvinden. Inzet van het debat is wat de reacties van alle politieke partijen zijn op het eindverslag van informateur Mariet Hamer. En naar het zicht laat aanzien wordt meneer Remkes, de huidige interim-gouverneur van Limburg, wordt dan de nieuwe informateur. En dat gaat zich waarschijnlijk dan klaarmaken voor een minderheidskabinet. Maar dat kan je ook nog alleen doen met alleen VVD en D66. Je kan het ook doen met het CDA erbij. Nou, dat zijn een aantal onderwerpen die we bespreken. Maar we hebben het eigenlijk vlak voor het nieuws hebben het eigenlijk gehad over de lobbycratie. En dat heeft alles te maken met Cora van Nieuwenhuizen. Ik moet inmiddels zeggen, voormalig minister dus van Verkeer en Infrastructuur, die de overstap maakte in dit geval naar Energie Nederland. Daar was veel commotie over, maar als je het helemaal scherp doet, heeft zij geen regel overtreden. Nee. Hoewel, als je er inhoudelijk naar kijkt, dat je natuurlijk toch een onredelijk, oneerlijk speelveld ziet. Dat gaf net zelfs ook aan de voorzitter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs, ja, Paul Purm. Dat is natuurlijk nog een belangrijk aspect waarom energiesector zo iemand in huis haalt. Cora is niet alleen oud-bewindspersoon, ze is ook oud-Kamerlid. En oud-Kamerleden houden hun leven lang permanent toegang tot de Tweede Kamer. Dus ja, zij is een van de gelukkige mensen, zal ik maar zeggen, die gewoon altijd in en uit kan lopen met een kamerpasje bij alle zittende Kamerleden. Dat is een buitengewoon groot voordeel. Dat is echt Willy Wonka's golden ticket ongeveer. Is dat, ja, dat is ook een soort inkomensgarantie. Ja. Ik ben het daar, want ik heb ook zo'n pasje. Maar ja, dat vermoeden hadden we al. Ik ben het daar toch niet mee eens. Nee, omdat de afgelopen jaren de discussie zo fel is over dat soort dingen. En er ook inderdaad wel collega-lobbyisten zijn, oud-Kamerleden, die ik zie lobbyen terwijl de nietsvermoedende Kamerleden gewoon lekker een boterhammetje zitten te eten tussen de middag. En dan komt er weer zo'n lobbyist langs. Dus ja, ik snap dat ze daar problemen mee hebben. Dus ik ga nooit met mijn pasje naar binnen om mijn werk te doen. Ik maak altijd een afspraak en dan spreek ik een Kamerlid. Het enige handige is dat je niet door de vliegtuigscan hoeft. Dat ik maar zeggen, je niet je half hoeft te ontkleden. Dat is ons voordeel. Goed. Maar enorm. Als dat je enige voordeel was, zouden alle andere lobbyisten die geen Kamerlid zijn geweest er niet zo verontwaardigd over zijn. Maar die mogen het gebouw niet. Laat ik het anders zeggen. Stop. Heer, in de korte weg, kunt u even uitleggen wat blijkbaar is meneer Bakker niet op de hoogte van al de voordelen van zijn pasje? Kunt u hem even bijpraten? Nou, kijk, je kunt met een... er zijn twee soorten pasjes. Er zijn 100 lobbyisten, meer zijn het er niet. Die staan in het officiële lobbyregister. Die mogen niet de besloten afdeling van de Kamer in. Dus die mogen niet naar de fracties. Die mogen wel het algemene deel in. Daar heb je niet zo heel veel aan, maar dat is in ieder geval wat ze mogen. Die hoeven inderdaad niet langs de scan. Dat voordeel hebben ze dan. Maar die Kamerleden, die oud-Kamerleden, en dat zijn er honderden. En daar wordt heel geheimzinnig over gedaan door de Kamer. Ik heb het dit voorjaar geprobeerd uit te zoeken. Ze weten niet of ze willen niet eens zeggen hoeveel het er precies zijn. Die hebben het voordeel dat die kunnen overal heen. Die kunnen naar het ledenrestaurant. Die schuiven aan in de plenaire zaal soms zelfs. Bij de commissievergaderingen. Maar die mijn punt is, het wordt niet op prijs gesteld als je dat doet met als doel om te gaan lobbyen. Dat is mijn punt. De enige keer dat ik van mijn pasje gebruik maak zonder dat ik een afspraak heb, is als iemand verjaardag heeft of zo. En ik wil gaan feliciteren. Maar echt, ik bedoel, ik gebruik het nooit. Ik maak altijd afspraken met Kamerleden. Overal, bij alle bedrijven moet je je pasje inleveren. Waarom zou het in de Kamer niet moeten? Bert is natuurlijk een buitengewoon integer. Bert houdt zich aan de gedragscode. Precies, goed samengevat, Bert. Als je professioneel bent, als professioneel lobbyist, doe je dat natuurlijk ook niet. Ga je niet te pas en te onpas kriskras door dat gebouw heen. Dat is buitengewoon onverstandig. Je wekt er alleen maar meer weerstand mee. Maar als we het zo schetsen, dan zou ik zeggen, aan het einde van je termijn allemaal je pasje inleveren, want je maakt toch allemaal een afspraak. Toch? Zou kunnen, nee. Maar u weet dat niet klopt, want dan gaat de boel in vuur en vlam als dat... Nee, maar ik pleit ook voor het tegenovergestelde. Want wat je ziet bij de Kamer, ik loop daar nu een jaar of 20 rond, wat je ziet van in de afgelopen 20 jaar, en ik snap dat wel om beveiligingsredenen, is dat het steeds moeilijker wordt dat de afstand tussen publiek, lobby, maar ook gewone mensen en bestuurders en Kamerleden steeds groter is en fysiek ook steeds moeilijker wordt. Dus waar wij als beroepsvereniging laat ik het zo zeggen, toegankelijkheid, juist vergroot. Ik vind het een beetje flauw om het zo klein te maken. Kijk, als een bedrijf die op zoek is naar een professionele lobbyist en er zijn twee kandidaten voor de functie en die ene heeft een pasje en ook al maakt hij altijd afspraak, maar hij kan met zijn gouden pasje altijd naar binnen en die ander niet. Helder. Nou, wie gaat het worden? Helder. Nou, dus dan moeten we het ook niet kleiner maken dan nodig. Nee. Maar ik pleit er juist voor om... Kijk, het gaat er mij niet om dat Kamerleden niet die toegang zouden moeten hebben. Ik pleit er juist voor om meer anderen... Ja. Maatschappelijke. Ik wil even terug, want we hadden het vlak voor het nieuws over de kaas, want dat is een van de aanleidingen dat wij het er nu over hebben, is natuurlijk met Cora van Nieuwhuizen. Ik wil eerst even, voordat ik u nog opnieuw het woord daarover geef, Arjen Korteweg, ik zat even dingen te belezen vanmiddag. Mevrouw van Nieuwhuizen heeft 2 zomers geleden in Elsevier Weekblad laten optekenen dat zij hoogstwaarschijnlijk naar eigen zeggen wel eens de nieuwe eerste vrouwelijke minister-president kan worden. Dan is dit wel een bijzondere tussenstap in haar opmars naar het torentje. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. En misschien moet je ook wel constateren dat iemand iemand met zo weinig zelfkennis... dat het misschien ook maar beter is als hij ophoudt als minister. Maar wat is dan... Kijk, ik weet het niet, dus dat is een beetje flauw speculeren. Maar toch, het enige wat je kan bedenken is dat ze binnen de VVD te horen heeft gekregen... dat los van welke samenstelling het ook wordt, dat er geen plek in het kabinet is. En dat ze dan op een gegeven moment denkt... dan zoek ik ook nu mijn eigen pad. Als je de woorden hoorde waarmee Rutte reageerde op haar vertrek... dat was geen heel warme tekst die hij had. Nee. Met als hoofdargument dat we niet boos hierover moesten zijn... want wachtgeld. Nu haalt ze geen wachtgeld haalt ze op. Ja, maar dat is natuurlijk een ontzettend flauwe smoes van Rutte. Wachtgeld is juist om te voorkomen dat je zoiets doet. Daarom krijg je wachtgeld om je minder kwetsbaar te maken... voor de verleidingen van het bedrijfsleven. Ja. Nu kom ik bij u uit, Paul Burm. U bent nogmaals de voorzitter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs... en zelf ook lobbyist. Geweest, ja. Geweest. U gaf eerder, vlak voor het nieuws gaf u even aan dat u zegt dat u... ik vond het wel een raak woord, dat u dacht... ai, toen u deze beweging van Cor van Nieuwenhuis zag. Vervolgens is ook de conclusie dat ze zich inderdaad, zoals zij ook zelf zegt... aan de regels heeft gehouden. Dan vraag ik u, en ik weet wat uw belangen zijn, maar toch even... als we allemaal toch zeggen, dit voelt niet goed, dat ook u als voorzitter... hoe zou je de regels dan scherper moeten maken... om te voorkomen dat zoiets soortgelijks nog een keer gebeurt? Ja, dat is een buitengewoon ingewikkelde. Kijk, weet nou, je, is dat zo? Ja, dat is wel. Kijk, weet je, wij als BVBA gaan natuurlijk niet over de regels voor politici. Uiteindelijk moet de Kamer zelf en bewindslieden zelf... hun gedragsregels vastleggen. En als je kijkt naar het internationale speelveld... dan zegt bijvoorbeeld de commissie in Brussel... die toeziet op corruptie in landen... waarschuwt Nederland al heel erg lang... Beste jongens en meisjes, besluitvormers, besluitvoorbereiders... maak je eigen regels beter. En wijs niet voortdurend naar de buitenwereld. Nou, en dat beter kunnen we nog iets strakker formuleren. Ja. Strenger. Strenger. Ja, maar dat is wel belangrijk. Want dit is niet iets wat de beroepsvereniging kan regelen. Nee. Dat moet het kabinet zelf regelen. En volgens mij jullie als lobbyist bemoeien je heel graag met onderwerpen... waar je niet altijd direct wat mee te maken hebt. Dus aan jullie nu ook serieus vragen. Maar... wat voor jullie als beroepsgroep beter... want jullie komen er ook, dat gaf u zelf als voorzitter aan... dus is het niet zo best legitiem ook om aan jullie te vragen... vanuit jullie perspectief, hoe kun je dit maatschappelijk beter verankeren? Nou ja, volgens mij zijn er twee eyes, waar Paul eye zei. Eén is dat een minister wordt geacht minister te zijn tot de laatste dag. Dus het is heel raar om zomaar op te stappen voor zomaar een baan. De minister is een ambt en dat heb je te vervullen totdat dat klaar is... behalve als er een calamiteit gebeurt. Je wordt ernstig ziek of zo, weet ik veel wat. Maar dus in normale omstandigheden blijf je als minister zitten tot de laatste dag. Ja. Dus dat is het ene ei. En het tweede ei is dat ze nota bene op die ene dag... een lobbyfunctie heeft aanvaard, terwijl in het kabinet... en in de richting van de ambtenaren. Ja, die circulaire is ingetrokken, dus hij geldt niet meer. Maar altijd is gezegd, je moet tenminste een afkoelperiode... van een jaar of van twee jaar in acht nemen... voordat je zo'n functie mag doen. Kijk, ik vind wel dat politici uiteindelijk dat werk mogen doen... want anders inderdaad zitten ze eindeloos op wachtgeld. Maar niet meteen. Ze moeten wachten totdat er een nieuw kabinet is... nieuwe mensen zitten, nieuwe omstandigheden zijn... om te voorkomen dat het allemaal even snel handjeklap is. En dat zijn gewoon regels. En die regels gelden in Brussel en in een heleboel andere landen... en die zouden hier ook kunnen gelden. Maar de beroepsvereniging kan ze niet maken. Dat moet kabinet zelf. Nee, ik vraag ze ook niet te maken. Ik vraag u om daarop te reflecteren... omdat het ook uw beroepsgroep aangaat dat jullie beter voor de dag komen. Ja, dat is ja. Nou ja, nu hierbij. Komen we even in korte weg geven. Want op een of andere manier heeft hij een fascinatie voor dit onderwerp. Zoals gezegd, auteur ook van het boek Lobbyland. Wij ook voor hem. Nou, mijn fascinatie zit erin dat toen ik in Den Haag kwam, 8 jaar geleden... had ik het idee dat ik in een dorp kwam. Waar iedereen elkaar kende, waar je meteen je en jij tegen iedereen moest zeggen. Kom erbij, doe gezellig mee en dan komt het allemaal goed. En dat gevoel heb ik eigenlijk nog steeds. Het is een kleine gemeenschap van mensen die circuleren langs posten. Dus die gaan rond. Dus je ziet ook, we hebben het nu allemaal over bewindspersonen. We hebben het over Kamerleden die de lobby ingaan. Je kunt het uitbreiden tot fractiemedewerkers, assistenten. Journalisten, voorlichters, journalisten. Gebeurt, hè. Wij worden helaas niet zo heel vaak gevraagd. Maar is het rijtje nu langer? Ik kan me redden, Dwayne van Diest, politiek medewerker van Kaag. Die zat ineens dook bij Coca-Cola op. Een Stientje van Veldhoven, Bart de Liefde. Er zijn... talloze Kamerleden en ook mensen uit het kabinet... die op een of andere manier tussentijds die sprong maken. En ik weet niet wat waar is, daarom kijk ik jou even aan, Arjan... dat je dit wat langer al de trends waarneemt. Loopt het op of hebben we er meer aandacht voor? Ja, het is een vanzelfsprekendheid, dus het gaat de hele tijd door. Het is, ik zal maar zeggen, de rechterhand van Pechtold, later van Jette... ging naar Shell. En dat was volstrekt vanzelfsprekend iets, dat die persoon dat ging doen. En als je dan nou vroeg van, kan dat nou eigenlijk wel? Want je brengt heel veel kennis in één keer mee naar Shell. Heel veel inside informatie van hoe denkt D66 over klimaatverandering? Hoe denken ze over fossiele grondstoffen? Dat transporteer je in één keer naar Shell. En dat soort stappen worden heel veel gemaakt. En op het moment gaan die allemaal in de richting van en energie en farmacie. En is het dan toch zo plat dat als je strengere regels maakt, dat dan eigenlijk heel van die Kamerleden die nu zittend zijn denken, als ik nu meega in deze strengheid, kan ik in een latere stadium van mijn carrière daar een probleem mee krijgen? Nou ja, de Bert Bakker. Er zijn heel veel Kamerleden die de stap willen maken die jij maakt. Ik ga onderbreken en daar heb ik een goede aanleiding voor. We gaan namelijk live schakelen met de rode hoed. Zoals gezegd, minister Kaag gaf daar de HJ schoollezing. Eigenlijk de officieuze opening van het politieke jaar. Verzorgd dus door Elsevier Weekblad. Daar is collega Mark. Mark, goedenavond. Goedenavond. Ja, neem ons mee. Zit erop. Ja, Arendo Joustra staat naast mij. Hij is hoofdredacteur van Elsevier Weekblad. Allereerst, wat viel jou het meeste op, Arendo, aan de speech van mevrouw Kaag? Nou, het was natuurlijk een typisch D66-verhaal met Europa, migratie, maar ook het klimaat natuurlijk. En toch ook wel wat tikjes richting VVD en CDA voor de formatie. Tikjes? Het was gewoon een sneer? Nou ja, maar het wordt dan met mooie dictie uitgesproken hier door mevrouw Kaag. Ik vond alleen mevrouw Kaag niet erg kritisch over zichzelf. Het ging vaak over anderen. Nou ja, ze houdt hier een toespraak. Het was gevraagd aan haar als tweede partij van het land om een mooie visieverhaal neer te zetten. Wat ik erg mooi vond, is het symbool van de cirkel. Ze zegt, als je nou de cirkel groter trekt, dan horen er meer mensen bij. En ze had een mooi voorbeeld ook uit Amerika. Dus dat sprak mij erg aan. Ik moet ook wel zeggen, ze gebruikte hetzelfde citaat als Joop den Uyl, de oude socialist natuurlijk. Over waar visie ontbreekt, komt het volk om. Dat vond ik wel typerend. En er zaten wel mooie zinnen in. En toen had ze het over Mark Rutte. Nou, je ziet ook aan D66 dat ze zoveel mogelijk partijen willen incorporeren in de formatie. Ja, en ik begrijp ook wel, de VVD en CDA willen dat niet. Want ja, dan kan altijd één partij in het kabinet zeggen, ik doe niet mee. En dat is natuurlijk heel lastig als één partij eruit valt. En het niet voldoende is om het kabinet om zeep te helpen. Dus ik begrijp die opstelling wel van VVD en CDA. Staat de formatie nu op scherp met deze uitspraken? Nou, die stond wel op scherp volgens mij. Ik ben erg benieuwd wat Remkes nu gaat doen. Morgen is natuurlijk de Kamer aan bod. De Kamer moet nog eigenlijk toezeggen dat inderdaad Remkes de formateur wordt. Ik denk zelf dat Remkes nog wel een meerderheidskabinet gaat proberen. En dan is de laatste optie het minderheidskabinet. En dat wordt erg moeilijk natuurlijk. Want zij wil eigenlijk geniet CDA en VVD in één kabinet. Maar mevrouw Kaag zegt ook net zelf dat de bal bij de VVD ligt. Dat het aan de VVD ligt. Nou ja, dat is ook logisch. Hè. De grootste partij is weer aan zet. Het is zelf de VVD geweest die natuurlijk helemaal in het begin van de formatie D66 heeft toegelaten. Hè. De twee verkenners, dat weten we allemaal nogmaals. Maar het is logisch dat de grootste partij, de winnaar van verkiezingen, 10 zetels meer dan D66 zelf, nu wel aan zet is. Dat klopt wel. Dankjewel, Arendo. En ga wat drinken. Goeie uitzending. Dankjewel, Mark. En ga nog meer reacties ophalen. Ongetwijfeld morgen bij Goedemorgen Nederland hier meer over te zien. Dankjewel, Mark, vanuit de Rode Hoed in Amsterdam. Aan deze tafel hadden een aantal mensen ook al onder embargo de lezingen tot zich genomen. Ik pak toch even, Marion Korteweg, even. Arendo Joustra, hoofdredacteur, die had het over dat Rutte zou bezig zijn toch nog in eerste instantie met een meerderheidskabinet. Op welke combinatie zou die dan doelen? Ik zie hem niet meteen meer. Ja, Remkes, hè? Zijn niet Rutte, maar Remkes. Oh, Remkes, oké, pardon. Ja, Rutte via Remkes. Ja, precies, ja. dat zal dan toch misschien weer een poging via de ChristenUnie in eerste instantie misschien worden. Of toch kijken of er beweging zit tussen GroenLinks en PvdA. Of dat vasthouden toch. Ze zijn al zo diep ingegaan. Dat gaat een ontzettend moeilijke operatie worden. En Kaag heeft dat, Arendo Joustra zei dat ook, het stond al op scherp. Ze heeft eigenlijk het nog wel een beetje aangedraaid, denk ik, de duimschroeven. Want ze plaatst zichzelf inderdaad buiten de Haagse orde. Ze heeft zelf net zo goed als Rutte en Hoekstra afstand hebben gehouden van de linkse wolk, zoals ze dat zijn gaan noemen. Zo heeft Kaag, die toch goed met de ChristenUnie heeft samengewerkt en die denk ik op heel veel terreinen meer affiniteit met de ChristenUnie had als met deze lezing CDA en de VVD. Om de verschillen en de huidige standpunten nog een keer te accentueren, dan weet je wel dat op sommige punten natuurlijk uitgespeeld bent. Want de nederlaag wordt nu te groot voor linkspartijen om elkaar los te laten. Ja. Kaag die alsnog met de ChristenUnie gaat, is een bijna onmogelijke draai geworden. Ja, dan blijft volgens mij die combinatie VVD, CDA, D66 over Bert Bakker, of niet? Ja, zo ongeveer wel. Maar er zullen eerst nog pogingen worden gedaan voor iets anders. Namelijk? Nou ja, wat ben ik met Ariane eens. Wellicht met toch de ChristenUnie of met toch een van de twee. Nou ja, maar dat kan ook heel snel over zijn. Hè, als blijkt dat de zaken nog precies zo liggen als een week geleden. Maar dat zal die onderzoeken, denk ik. Omdat het nou eenmaal beter is. En anders zal die richting een minderheidskabinet moeten. Dat is de vraag met welke partijen. Want... Kijk, de verhoudingen worden er niet beter op. Hè? Verschillen zoeken en verschillen aangeven tussen partijen... dat doe je eigenlijk normaal gesproken voor de verkiezingen en niet meer na de verkiezingen. Maar ik probeer toch even, ook in de strategie even... ik pak maar even de vrijheid om met mevrouw Kaag strategisch een stukje op te wandelen. Als je nou zegt, je hebt deze uitzending ook een aantal keer gememoreerd... De samenstelling van de huidige Tweede Kamer is overwegend toch neigend naar rechts. Ja. Dat betekent dus als je D66 in een minderheidskabinet gaat... en er dus heel veel vrije kwesties zijn... waar dus per onderdeel een meerderheid moet worden gevonden... dat je natuurlijk kan aftekenen dat die dan niet jouw kant op rollen, om het maar zo te zeggen. Ja. Met andere woorden, wat is de strategie van Kaag dan? Dat je eigenlijk zegt, nog liever verkiezingen... dan dat ik met die rechtse mensen... Hoe werkt dat? Nou ja, Pechtold zat gisteren in het Buitenhof. Ja. Die suggereerde ook een beetje die richting op. Althans, dat liet hij een beetje doorschemeren. En dat is natuurlijk ook wel zo. Als je in zo'n minderheidskabinet zit... dan is de neiging... en dat hangt ook een beetje van de ministers af... en ook van de afspraken die je vooraf maakt... maar dan is de neiging om af en toe ook zaken te doen over rechts... maar ongetwijfeld groot, terwijl dat is wat Kaag absoluut niet wil. Die wil zo progressief en zo links mogelijk. Maar als ik dan... Dan zou je toch kunnen zeggen... dan is het, als je nou even dan dat medisch-ethische even buiten de orde plaatst... het is allemaal fictief, maar toch... dan zou je kunnen zeggen, in een doorgetimmerd regeerakkoord met D66... kan met de ChristenUnie kan D66 een aantal linkse progressieve thema's bewerkstelligen. Als ze zegt, nee, absoluut zonder die ChristenUnie... en ze zou samengaan met de VVD en het CDA... is de kans dat ze dan nog gewoon effectief linkse progressieve thema's kan bewerkstelligen... is kleiner, gewoon even mathematisch. Nee, maar eens. Ik begrijp die afstand van de ChristenUnie ook niet zo goed. Ik heb hem nooit zo goed begrepen. Ja, natuurlijk, er zijn thema's waar je moeilijk zaken over kunt doen met de ChristenUnie. Maar dat was 4 jaar geleden ook zo. Dat was eigenlijk zelfs in 2003 heeft dat ook al gespeeld. Er zijn toen min of meer standstills afgesproken rondom die medisch-ethische thema's. Dat vindt D66 heel vervelend. Maar aan de andere kant is dat land geregeerd moet worden. En dat er nog wel dingen zijn, zoals klimaat en de woningnood en noem maar op. Dus daar moeten echt wel stappen gezet gaan worden. Ja. Waar kijkt u naar? Waar denkt u dat een mogelijke stap door wie ook gezet kan gaan worden voor wat zuurstof in het proces? Ja, goede vraag. Ik kan me heel goed voorstellen dat de ChristenUnie inderdaad hard to get speelt. Die zijn in de verkiezingen ook niet bepaald, zal ik maar zeggen, naar voren gekomen. Evengoed niet het CDA overigens, maar dat tezijde. Ik voorzie dat het nog wel even gaat duren. Nou, Segers die zei vandaag... Ja, sorry dat ik je onderbreek, maar het is niet netjes. Maar Segers die zei vandaag... Wanneer je toch aan het woord bent. Zoiets van, het ging me niet om de medisch-ethische zaken. Die partijen, VVD en D66 had het over, hebben een liberale tik. En daar, dat is voor hem het grote probleem. Ja, maar goed, sorry, ik onderbrak je. Ja, kan ik me... Zonder twijfel. Ik denk dat er nog veel. Maar wat voor mij duidelijk is, is dat de persoonlijke verhoudingen eigenlijk al sinds het debat in april zodanig zijn beschadigd. Ja. Dat er gewoon heel veel tijd voor nodig is voordat dat. En kennelijk tot nu toe maar niet genoeg. Ik probeer toch even die strategie. Want je kan zeggen van D66 zitten natuurlijk ook allemaal mensen toch met hele goed werkende hersencellen. Meneer Kortrijk, kom even bij u uit. Als je dit doortrekt, gewoon, dus je houdt nu de poot stijf, gebruikt die lezing vandaag om nog een keer een katje uit te delen. Het is alles behalve een deur op een kier zetten. Waar kom je dan uit uiteindelijk, zou ik zeggen, als D66? Nou, eigenlijk bij D66 begint nu ook te spelen wat voor de VVD heel lang een voordeel was. Hoe meer tijd tussen de debatten in april en het moment van een echte formatie, hoe beter het is. Voor D66 gaat nu het omgekeerde spelen. Van als je zegt... zoals zij in de schoollezing ook weer een keertje benadrukt heeft... van het is 5 voor 12, er moet ontzettend nodig wat gedaan worden... aan hele praktische dingen als huizen bouwen. Er moet een woningplan komen. Er moet aan klimaat wat gedaan worden. Stikstof moet worden opgelost. Heel veel onderwerpen. En je treuzelt zo lang met de formatie... dan op een gegeven moment dat gaat zich ook tegen haar keren. En dat gaat haar imago van het nieuwe leiderschap enorm aantasten, denk ik. Dus die urgentie die komt er wel. En misschien moet je ooit wel een keertje naar een zakenkabinet toe. Maar ik probeer te bedenken dat... of het nou met die drie is dan... met CDA, VVD en D66. Dan heb je ook nog een keer te maken dus... wat ik net al constateerde, dus overwegend de rechtse Kamer. Plus nog een keer twee linkse partijen die zo woedend zijn over het feit dat ze nooit hebben überhaupt mogen meepraten. Die veel in hun hoofd hebben, maar de hele dag het kabinet ondersteunen, denk ik niet dat het hoog op de lijst staat. Maar je zit natuurlijk met bij die partijen zit je met iets heel ingewikkelds. Al die middenpartijen zitten min of meer in een crisis. Die crisis bij de VVD, die zie je nog niet, maar die is er ook. Ja, die is er. En die is er bij het CDA, is die er heel zichtbaar. Bij de PvdA is er. Bij GroenLinks heb je, denk ik, geen hele stabiele situatie op het moment. Dus al die partijen hebben het lastig. En omdat ze het zo lastig hebben, schuiven ze alleen maar naar elkaar toe. Onder Rutte is dat toegenomen, omdat Rutte een bestuurder is en zich heel weinig politiek heeft opgesteld. Besturen is toch verschillen verkleinen in plaats van groter worden. Ze zijn allemaal hun politieke kleur kwijtgeraakt. Eigenlijk zou je dan zeggen, moet het heel makkelijk maken om te formeren. Want die verschillen zijn niet enorm. Hè? De verschillende programma's zijn niet groot. En toch, door personele frictie komen ze er niet uit. Maar dan zou je bijna op afstand denken, het enige wat ik nu even als belang in ogen schouw hou is het algemeen, de algemeen belang, het landsbelang, de stabiliteit. Dan zou je bijna kunnen denken, dan is het misschien nog wel stabieler om met een minderheidskabinet VVD, CDA en bijvoorbeeld JA21 gaan werken. Dus dat je dus een midden, ja eigenlijk rechts kabinet hebt, met dus een overwegend rechtse Kamer, dan wij spreken D66 erbij houden. Ja, maar de Kamer is niet rechts overwegend. Het is te simpel om te zeggen de Kamer is rechts, want de ChristenUnie is op heel veel onderwerpen een linkse partij. Zelfs de PVV is op sociaal-economische onderwerpen een linkse partij. CDA is bijna in tweeën gespleten in meer naar links en meer naar rechts hangend. Dus je kunt zeggen, denk ik. Dat ben ik op zich met je eens. Mijn punt was alleen dat het zwaartepunt sinds de verkiezingen naar rechts is verschoven. Maar dat is net wat anders. Maar nee, eigenlijk werd ik gecorrigeerd, niet jij, Bert. Nou ja, sorry. Zeg ik het nog even goed. maar nou ben ik kwijt wat ik wou zeggen. Nou, mag ik er dan even voorzeggen, krijg je wat extra bedenktijd van me? Ja. Eigenlijk zijn de kaarten natuurlijk pas echt allemaal geschud. Niet naar de Hendrik Jaarl schoollezing, maar naar het congres van aanstaande zaterdag bij het CDA. Nee, maar dat wou ik zeggen, dat is inderdaad een belangrijk punt. Daar hebben we het ook al over gehad. Maar wat ook belangrijk is, is dat een minderheidskabinet, ja, kan niet toe met 55 of 60 zetels. Heeft toch echt zetels nodig die dicht bij een meerderheid komen. Want anders wordt dat onderhandelingsproces, Eerste Kamer, is de meerderheid kleiner. Of althans is de minderheid, zou ik maar zeggen, nog een stuk kleiner. Dus ze hebben sowieso dan veel onderhandelingstactiek nodig om toch steeds tot die meerderheid te komen. Dus het kan wel, maar natuurlijk heeft het niet de voorkeur. Vanuit lobbyperspectief een buitengewoon perspectiefrijke gedachte. Paradijs voor lobbyisten. Ja, absoluut. Ja, leg uit, waarom? Ja, echt een baaier aan spelers op het veld die te beïnvloeden zijn. En die ertoe doen. En die ertoe doen, ja. Dus dat. Nou roept iedereen natuurlijk, niemand wil verkiezingen. Maar moeten we toch niet schoorvoetend toch tegen elkaar zeggen dat we toch daar stapje voor stapje, mits er dus niet tussentijds iets bijzonders gebeurt, daar naartoe aan het wandelen zijn met een korte weg? Ik denk dat wel echt de allerlaatste, dat is echt je nederlaag erkennen. En dat is zo'n blamage voor iedereen die nu aan de knoppen zit. Al die leiders, al die mensen. Het is heel veel onhandigheid ook. Er zitten allemaal politiek leiders die net begonnen zijn. Kaag heeft zoiets nog nooit meegemaakt. Hoekstra heeft het nog nooit meegemaakt. Ploemen heeft het nog nooit meegemaakt. Het zijn allemaal nieuw. En als die nu bij hun eerste poging al moeten zeggen, nou sorry, we komen er niet uit, doe maar opnieuw. Zeg jullie nog maar een keertje wat jullie nou echt willen als volk. Dat vind ik onbestaanbaar. Zonder visie verwildert het volk, hè? Staat geloof ik in de reden. Ja, ik begrijp inderdaad de blamage, de afgrond. Maar ja. Ver zijn we nog niet. Dan moeten we echt ver na kerstmis zitten. Wil dat onderwerp echt serieus worden? En de kiezers zijn op zich niet onduidelijk geweest. Er is een grote winnaar, is Mark Rutte. Er is een tweede winnaar, Sigrid Kaag. Er zijn verliezers. Dus de kaarten zijn duidelijk geschud. Alleen ze komen er niet uit. Als jij in het begin al zei, het kabinet is op zich herkozen. Ja, het kabinet wat er zit. Maar even het laatste punt, de afronding, want ik heb nog een minuutje. De rode draad was toch ook een beetje de lobby van allerlei nog wat door deze hele uitzending heen. Nu kort weer. We hebben Lea Bouwmeester gehad, we hebben Kamerleden gehad, we hebben wetten, noem het allemaal op. En toch lijkt het alsof we niet echt opgeschoten zijn. Is jouw verwachting dat de komende 4 jaar hier echt gewoon scherpe, heldere, conform Europese regels gaan plaatsvinden? Nou, aandacht voor lobby gaat met explosies. Je hebt nu echt, Cora van Nieuwenhuizen, grote explosie. 4 fracties hebben kamervragen gesteld, hebben zich er echt in verdiept. Zijn best goede vragen ook. Het zou kunnen zijn dat dat nu een keertje wel tot iets gaat leiden. Het zit bij heel veel mensen, staat het nu op de radar, op de agenda. Dus het zou kunnen. Dan moeten ze over hun eigen schaduw heen springen en zeggen dat die regels niet alleen voor bewindspersonen, maar ook voor Kamerleden gelden. En aan het hoofd te zien van de voorzitter van de beroepsvereniging, bent u daar eigenlijk ontzettend mee eens? Ja, absoluut. Absoluut. Wij willen graag transparantie. Iedereen een speelveld waarin iedereen weet waar hij aan toe is. Dat zijn de geweldige laatste woorden. Ik ga jullie danken. Ik dank natuurlijk de luisteraar. Heel graag tot volgende week. Een nieuwe aflevering van WNO Haagse Lobby. Zometeen de collega's van Langslijn Omstreken. Met de collega's Joram Kaat en Gert van het Hof achter de microfoon. Dus blijf luisteren. Voor nu zeg ik dank voor het luisteren. Wij gaan naar het nieuws. Tot volgende week. Het nieuws is met Christian Bonenbakker. NPO Radio 1. D66-leider Kaag heeft in de HJ-schoollezing...